1 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De BBC heeft een zeer uitgebreid onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat Hamas-terroristen veel vrouwen hebben verkracht. Het gaat om seksueel geweld dat gepleegd werd tijdens de aanslag op 7 oktober op een festival in Israël. De omroep beschrijft onder meer een ooggetuigenverslag over een vrouw die door meerdere Hamas-terroristen werd verkracht en vervolgens gedood. De Nederlandse en Belgische politie hebben 6 mensen opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben geschonden. Een Belgische zakenman verkocht Rusland bijvoorbeeld elektronica die het in de oorlog tegen Oekraïne zou kunnen gebruiken. Sinds Rusland bijna 2 jaar geleden Oekraïne binnenviel, is de export van zulke spullen verboden. De export zou al jaren aan de gang zijn. Het zomercarnaval in Rotterdam heeft vanaf nu een plek op de internationale UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Het zomercarnaval stond al op de Nederlandse lijst. 3 jaar geleden nomineerde toenmalig minister van Engelshoven van Cultuur het evenement voor de internationale lijst. De bonte stoet van ruim 25 carnavalsgroepen trekt jaarlijks 100.000 mensen naar Rotterdam. Het Nederlands elftal heeft op een zinderende voetbalavond de halve finales van de Nations League bereikt. Door diep in de slotfase nog een 3e en 4e doelpunt te maken tegen België bleef oranje concurrent Engeland voor op doelsaldo en is Nederland groepswinnaar. De Engelsen van bondscoach Sarina Wiegman wonnen vanavond met 6-0 van Schotland, maar gaan niet door naar de volgende ronde. Het weer, de neerslag trekt vannacht weg richting Duitsland. In het noordoosten is het rond het vriespunt. Op andere plekken is het 2 tot 5 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag gaat de zon wat vaker schijnen. De temperatuur die ligt daarbij tussen de 2 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als je omgeving niet verandert, veranderen je overlevingsinstincten jou. De angst dat er geen plek voor ons zal zijn, om welke reden dan ook en op welk vlak dan ook, beheerst onze levens. Als je viel en je had een open wond, kreeg je alle aandacht van je ouders. Op je emotionele pijn, die dieper sneed dan in het vlees of bot, leek niemand een antwoord te hebben. Ik heb de ander nodig om mezelf te kennen. Onze ouders hebben ons een prachtige aanzet gegeven. Ze hebben de onmogelijke fysieke reis gemaakt. Laten we nu onze emotionele reis starten. Dit is de hartslag van Ish Ait Hamou, schrijver van het essay De Theorie van de 1 of 2. Want hij behoort tot die 1 of 2 mensen van Marokkaanse komaf die succesvol werden. Hij was danser, hij was choreograaf en jurylid bij So You Think You Can Dance. Hij is filmmaker, hij is schrijver. En nu dus dit essay dat hij voor zijn broeders en zusters schreef. Mensen die net als hij tot de tweede generatie Marokkanen in Vlaanderen behoren. Want als je behoort tot die 1 of 2 mensen, dan draag je een verantwoordelijkheid. Naar wat hij de achterblijvers noemt, nummer 3, 4, 5, 6 en ga zo maar door. Hoe ga je hen verder helpen, vooruit duwen en het goede voorbeeld geven? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ish, fijn dat je er bent. Fijn, dank je voor de uitnodiging. Ja, leg eens uit de broeders en de zusters. Ja, goh. Ik heb me eigenlijk mijn leven lang, ik ben 36 vandaag, en ik heb mijn leven lang, ik had een vraag, een denk ik onbewuste vraag en dan heel bewust, maar elke keer dat ik een gesprek had met broers en zussen binnenin de Marokkaanse gemeenschap, ik voelde wel altijd dat er een soort van misverstand was tussen de mensen die op een of andere manier een bepaalde positie hadden kunnen halen binnenin de samenleving, een begeerde positie, en dan de andere, en ik noem ze in mijn essay de achterblijvers, en wij zijn vaak, ik weet niet of mensen dat vaak weten of weten over de Marokkaanse gemeenschap, maar we zijn heel kritisch ten opzichte van elkaar. Soms vind ik te kritisch. En er is ook een soort narratief dat wij hebben ten opzichte van elkaar, is dat we denken dat we misgunners zijn, dat we elkaar eigenlijk niet al te veel gunnen als iemand een succes heeft. Iemand heeft een film gemaakt, of iemand is op televisie, of een politici, of wat dan ook. Maar ik kon mij niet, of ik kon het alvast voor mezelf niet aanvaarden, ik kon het niet aanvaarden dat het in ons was, dat wij als mensen of als Marokkanen misgunners waren. Ik dacht, dat moet toch ergens vandaan komen, want ik hoor het vaak, ik zie het vaak, maar meer dan dat, ik voel het ook vaak. Komen er van mezelf soms, maar ook met gesprekken die ik voer. Jaloezie. Jaloezie. En ik denk, ja, wij plakken er ja, natuurlijk een woord voor, een jaloezie of afgunst. Mm-hmm. Maar ik dacht, dat moet ergens vandaan komen. En dan dacht ik, ik ga eens de oefening doen om het proberen uit te pluizen. En besefte ik via het schrijven van de essay dat het de angst een heel grote rol heeft gespeeld in ons leven. Het opgroeien in een samenleving waar weinig ruimte voor ons was. En dat zorgde ervoor dat we alles heel binair zagen, onze omgeving alvast. Er waren maar 1 of 2 mensen, Marokkanen in mijn geval, die van kleins af aan, bijvoorbeeld op school, die had maar 1 of 2 leerkrachten. Er waren maar 1 of 2 die mee konden op reizen, duurbetaalde reizen. Er waren maar 1 of 2 die op televisie waren, 1 of 2 acteurs, 1 of 2 presentatoren, 1 of 2 politieke leiders. Die 1 of 2 was zo herkenbaar en kwam vaker terug naar voren, dat op het moment dat 1 van de jongens of meisjes in de buurt een bepaalde positie had gehaald, werd ze heel vaak gevangen genomen door het gevoel van angst, door te denken van, er is geen plek meer voor mezelf. En dus ik mag mijn droom gaan opbergen, hoe graag ik het ook wil, hoe lang ik ervoor heb gewerkt. En dat zorgt ervoor dat in 1 keer die relatie met je broer of zus verandert. Omdat je beseft dat je broer of zus is vertrokken en dat jij gaat moeten achterblijven. En dat is iets dat ik heel graag wou onderzoeken, zien tot hoever het waar was of niet waar voor mezelf in eerste instantie, van waar het kwam ook. En dat heeft ervoor gezorgd dat de essay werd geschreven. Ja, want ik wist dat persoonlijk niet, die concurrentie, dat je dat zo voelt. En inderdaad, nu je het zo uitlegt, klinkt het heel logisch. Van ja, als je weet dat er 1 of 2 uit jouw gemeenschap gaan doorbreken, hun dromen kunnen verwezenlijken, dat betekent ook dat als eentje dat lukt, dat dan de kans voor jou minder groot is. Ja, substantieel minder groot ook. Ja. En dus ja, ook een generatie zijnde die niet al te goed weet of heeft geleerd hoe dat je omgaat met emotie, teleurstellingen, pijn, al was het uiten ervan. Wat dat je meestal doet is het onderdrukken. Maar natuurlijk iets onderdrukken, met de tijd begint dat te groeien in jou. En dat zorgt ervoor dat je dan bepaalde reacties hebt, bepaalde uitspraken hebt. En dat je ook om je eigen pijn te verzachten eigenlijk heel kritisch bent ten opzichte van anderen. Dat zorgt ervoor dat je ietsjes minder pijn voelt. Dat is een heel rare manier om te gaan met je pijn en frustraties. Maar ik denk dat we dat allemaal merken, dat we dat heel vaak gebruiken eigenlijk. Iemand die iets goeds probeert te doen, een beetje af te breken. Om ervoor te zorgen dat je dan minder last hebt met de positie die hij of zij heeft ingenomen in de samenleving. Maar ja, ik denk wel dat dat heel herkenbaar is voor mensen als je het vergelijkt met een promotie krijgen binnen een bedrijf. Ja. Van je ziet dat iemand promotie krijgt. Nou ja, en dan is je eerste neiging om te zeggen van ja, waarom hij of zij wel? Ja, dat. En waarom ik niet? Dat in eerste instantie. Maar wat ook interessant was, is niet alleen die reflectie, maar ook hoe dat plots de relatie verandert. Omdat wie achterblijft heeft natuurlijk ook verwachtingen. En die verwacht dat de persoon die heeft kunnen doorbreken eigenlijk de realiteit verandert van alle mensen die zijn achtergebleven. Maar natuurlijk, elke persoon heeft bepaalde verwachtingen die anders zijn en het is bijna onmogelijk om ze in te lossen. En ook wie achterblijft beseft ook niet de angst van de persoon die heeft doorgebroken om zijn positie te behouden. Ja. Die is zelf een nieuwe wereld aan het ontdekken. Die heeft ook tijd nodig en die probeert ook de best mogelijke keuze te maken. En soms niet de juiste keuzes, maar dat zijn ook voor het eerst dat die persoon die keuzes maakt. We hebben niet zo'n enorm grote soort van blueprint van hoe dat je best omgaat in zo'n situaties of in zo'n situaties. En zeker niet als je bij wijze van spreken ietsjes hoger in die toren staat. Ja, er is geen blueprint en er is geen communicatie tussen wie is achtergebleven en wie heeft kunnen doorbreken. Ik ga je een anekdote vertellen die ik eigenlijk aan... Heb ik het al? Nee, misschien niet verteld, maar ik herinner me toen ik met So You Think You Can Dance, ik was choreograaf en toen na een paar jaartjes werd ik jurylid. En ik had heel veel mensen in mijn omgeving binnenin de hip-hop cultuur en ook Marokkanen ook, die heel goed waren, heel goede dansers, heel goede pedagogen, konden heel goed uitleggen. In mijn ogen een betere kennis ook van het dansen en heel veel die mij hun cv meegaven en zeiden van, ah, misschien kan je het laten zien aan de productie, misschien kun je iets fixen voor mij, dit en dat. En ik kreeg die cv's, ik had ze in mijn hand en ik dacht constant, dat was een bepaalde angst. Want ik dacht, ik kan hier niets goeds doen in die zin van, als ik het niet geef, stel ik teleur en ben ik eigenlijk niet echt een teamplayer. Tegelijkertijd had ik de angst dat als ik iets zou doorgeven, dat als ze iemand zouden vervangen, zouden ze mij vervangen. De ene voor de andere. Ja, omdat ik zag ze niet snel Dan Carity vervangen. En ook niet mijn mijn broeder Jan Kooijman vervangen. Toen was het Evgenia, die was zelf een 1 of 2 als vrouw zijnde en haar positie proberen te behouden. Dus ik keek naar die laatste stoel, ik zat daarop. Marco Geris zat ervoor, was van Filipijnse oorsprong. En dan voor hem was Brahim, Marokkaan. Dus ik dacht, ja, dat is de stoel die vervangen zal worden. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus waarom dat ik die anekdote gebruik? Natuurlijk, daar zijn maar 4 juryleden, dus daar zijn maar 4 stoelen. Maar ik vond het toch wel symboliek voor veel andere situaties waar er veel meer stoelen zijn. Maar daar is altijd, soms, ja, ze noemen dat de quota. Mijn fout, want het is makkelijk om te zeggen dat wie is achtergebleven het niet snapte, maar mijn fout was in plaats van ja te knikken, was om te zitten. En dat is wat ik nu, jaren later en te laat met de essay probeer te doen, is zitten met de persoon en uitleggen van, kijk, ik wil heel graag je cv doorgeven, maar ik ben bang voor mijn positie, want ik denk, wetende wat ik weet en wat mijn ervaring is geweest binnenin dat wereldje, is dat hoogstwaarschijnlijk gaan ze mij vervangen. En ik ben nog niet klaar om vervangen te worden, want ik heb 1 hard voor gewerkt, maar 2, dat zijn bepaalde dingen die ik graag zou willen verwezenlijken. Dus geef me even tijd. Misschien kunnen we ondertussen iets samen opstarten of iets doen. Ik kan je helpen op een andere manier of met iets anders. En tenminste dat gesprek aangaan, zodat de persoon die uiteindelijk wel wist dat ik mijn cv niet heb doorgegeven, dat er geen frictie ontstond tussen ons, maar dat er wel een wederzijds begrip van oké, dat is de wereld waarin dat we zijn en dit zijn de drempels. En wij moeten communiceren, anders gaan we geen stappen samen vooruit zetten. Dan zal het altijd het narratief van afgunst. Ah, zie je, hij heeft het gemaakt, nu helpt hij niet meer, of nu helpt zij niet meer, et cetera, et cetera. Hij is vergeten waar hij vandaan komt. Voilà, de uitspraken. En soms zal dat deels wel kloppen, maar uit mijn ervaring, en met mij is niet alleen mijn eigen ervaring, maar mensen die een positie hebben en die ik heel goed ken, en die de beste en goede bedoelingen hebben, en die proberen, maar die ook gevangenen zijn van de angsten die ze hebben, die je ook niet, ook al ga ik er vandaag rationeel mee om, het is mijn eerste reflex, omdat ik mijn leven lang is het zo geweest. Ik kan het nu niet in één keer uitschakelen, omdat ik probeer daaraan te werken, maar het maakt deel van wie ik ben, en dat zijn ook mijn eerste reflexen soms, de angst die terug naar boven komt. Nou ja, en dat vond ik heel mooi in hoe jouw essay begint met de buitenwipper. Ja. Ja, wij noemen dat in het Nederlands de portier? Nee. Ja, de portier, ja, bij de dansclub. Ja. Die dus bepaalt of je naar binnen wordt gelaten of niet. En jij omschrijft van, ja, je bent met een vriendengroep en jullie zijn allemaal gek van dansen en je wilt daar naar binnen. Maar er mag er maar 1 naar binnen en jij bent dus die ene die naar binnen gaat. Ja. En vervolgens de angst van, ja, jij bent daar binnen geweest en je wilt eigenlijk ook dat je vrienden naar binnen gaan, maar je weet eigenlijk dat dat niet gaat lukken. Ja. En dan omschrijf je dus heel mooi, vind ik, en heel treffend, van dat je dus eigenlijk, om die teleurstellingen te voorkomen, dat je eigenlijk je eigen dromen gaat. Ja. Wat is het? Killen? Ja, eigenlijk. Of kleiner maken dan ze misschien wel zijn. En dat is denk ik wel een overlevingsinstinct is over Marokkanen gesproken heel vaak, al was in Vlaanderen. Ik ben opgegroeid met veel narratieven over Marokkanen. Maar één ervan was dat we niet ambitieus zijn. Of niet te ambitieus. Ik vind ons soms te ambitieus. Maar opnieuw, sommigen gaan het een slimme manier zeggen, anderen gaan minder slim zeggen, maar voor mij, ik vind dat er een bepaalde intelligentie daar toch in zit om je omgeving te kunnen analyseren en snappen eigenlijk. Dat om ervoor te zorgen dat je soms het gevoel van schaamte niet gaat ervaren of pijn die je bijna zeker weet dat aan zit te komen, dan ga je je droom een klein beetje kleiner maken. En door genoeg tijd heen te gaan om ervoor te zorgen dat je nieuwe realiteit een realiteit is zonder die grote dromen. Dus dat het ook zelfs voor jou ooit eens een grote droom was, dat het voor jou niet meer al te belangrijk is. En zelfs zover, dat jij tegen jezelf zegt van, nou, eigenlijk vind ik dansen niet zo leuk. Ja, ik had zoiets van uitgaan. Dat is niet echt mijn ding. Ik zei altijd tegen mezelf, ja, het is te luid, te veel muziek, te veel mensen. Terwijl dat eigenlijk, en dan, ik besefte jaren later, toen ik denk ik 24 of, want dat vond plaats toen ik 17, 18, 19 en toen ik 25, 26 ging ik naar New York om te gaan dansen daar. En toen besefte ik hoe graag ik eigenlijk uitging. Want dat was een heel andere ervaring om uit te gaan. Je werd binnengelaten en het was dansen de hele nacht. Er waren een heleboel dansers, heel veel mensen, maar je danste met elkaar, je leerde heel wat. Dat is een heel andere nightclub ervaring. Maar toen besefte ik van, nou, eigenlijk mijn liefde voor iets, en dat was interessant voor mij, mijn liefde voor iets, bijvoorbeeld voor dans, kan niet losgekoppeld worden aan de context in welke ik ben. Of ik groot word gebracht. Dus ik zou iets niet lief hebben, bijvoorbeeld in Vlaanderen of in Nederland, maar ergens anders zou ik het geweldig vinden. En dat staat los van de kunst zelf, of de passie zelf, of de droom zelf, maar staat meer in verbinding met in welke context, met welke mensen, in welke samenleving. En dat was iets dat ik echt heb geleerd toen ik weg was. En ik dacht van, wauw, eigenlijk heb ik mezelf wijsgemaakt dat ik het niet graag deed. En dan begin je na te denken, wat waren de andere zaken die ik mezelf heb wijsgemaakt, die ik niet graag deed, maar eigenlijk een overlevingsinstinct waren om ervoor te zorgen dat ik geen pijn had of niet teleurgesteld zou zijn. En meer dan dat, voor mij is altijd, voor mezelf is er een soort van piramide van emoties die ik niet al te graag voel. En helemaal boven zit schaamte. En wat dat ik ook vaak merk met schaamte is, dat is een situatie die jou wordt opgelegd. Zelden, zeker op een volwassene leeftijd, in mijn geval, is dat iets dat ik zelf heb gecreëerd. Is meer iets dat mij werd opgelegd door de reactie van mensen of het systeem of wat dan ook, dat ik dan in één keer ongewild eigenlijk vastzit in zo'n situatie. En de nachtclub, een van de ervaringen was niet zozeer het niet binnengeraken. Het is meer, heb je ooit eens Game of Thrones gezien? Ja. Ja, je hebt toch die Walk of Shame. Ja. Als zij, ik ben haar naam vergeten, maar als ze zo moet stappen door de stad en iedereen roept shame, shame. Ja. Dat is een beetje hetzelfde gevoel als je dan niet binnen mag en er is een lange rij en dan moet je terugstappen naar de parking en je loopt die lange rij voorbij. Iedereen weet dat je niet werd binnengelaten. Dus iedereen kijkt naar jou en het heeft echt lagen, want wat je eerst doet, de eerste keer loop je gewoon voorbij en dan besef je en dan voel je dat en dan de volgende keer loop je met je hoofd beneden voorbij en dan voel je dat ook en dan begin je in één keer heel rare dingen te doen. Je doet alsof iemand je belt en je gaat dan luidop zeggen van waar ben je, waar sta je? Maar iedereen weet, jij weet, de mensen weten, iedereen weet. Niemand heeft je gebeld. Nee. Nou ja, en de volgende stap is, en dat is dus het hele trieste, dat je zegt van, ik ga ook gewoon niet meer proberen om binnen te komen. Voilà, dan ga je niet meer. En ik schrijf het ook in de essay, tot op de dag van vandaag, nu ik ben 36. Niet dat je op 36-jarige leeftijd niet mag of kan uitgaan, maar ik ga nooit meer uit. Maar als ik ergens naartoe moet, dan doe ik dat nooit als ik niet op een gastenlijst sta. Nooit. Maakt niet uit waar het is, hoe klein of groot. Als ik niet op een gastenlijst sta en dat komt met een 100% garantie dat je binnen geraakt, dan ga ik niet naartoe. Maakt niet uit voor wie het is of voor wat het is. Maar dat gevoel van de hand op je borst en dan heel vaak ook een hele onbeleefde toon van wie je een toegang weigert. Ja, dat, de arrogantie waarmee dat gebeurt. Ja, dat is het. Dat is het woord. De arrogantie alsof het... Mm. Alsof het vanzelfsprekend is, alsof het normaal, alsof ik niet als volwassene mens voor jou sta. Ja. Dat wil ik niet meer ervaren. En het is een hele mooie metafoor, want jij komt dan wel binnen en jouw vrienden komen niet binnen. Ja. Vervolgens na een avond stappen kom je weer naar buiten. En dan zeggen die achterblijvers ook letterlijk van ja, de volgende keer dan neem je ons mee, hè? Ja, omdat de afspraak die wordt gemaakt, of die werd gemaakt en die vaak wordt gemaakt bij iedereen van mijn generatie, was de eerste keer dat er iemand binnen mag. Dus ik zei altijd, maak je lidkaart. Want een van de redenen waarom dat je zogezegd vaak niet binnen mocht, was altijd, ja, je bent niet lid hier. Dus je maakt niet deel uit van die groep. Je maakt niet deel uit van de samenleving. Je maakt niet deel uit van ons. En dus je hebt een lidkaart nodig. Die lidkaart kan je aanmaken één keer dat je binnen bent. Maar ja, om binnen te geraken, moet je een lidkaart hebben. Dus dat is heel tricky eigenlijk. Dat systeem zit al fout om binnen te kunnen geraken. Maar ik raakte binnen. Ik heb een lidkaart aangemaakt. En toen ik dan s'avonds of s'nachts in het midden van de nacht terugkeerde naar mijn vrienden die in de wagen waren, op de parking aan het wachten, toen was iedereen blij. Want nu hebben we een lidkaart, tenminste één van ons. En dat verhoogt de kansen plots in één keer om de volgende week binnen te geraken. Dus iedereen was heel enthousiast. Nu natuurlijk, dus enthousiasme is een curve. Het stijgt voor iedereen die van mij daalt. Ja. Omdat ik denk van ja, volgende zondag ga ik... Want het was elke zondag, ik ga terugkeren. Maar de kansen zijn heel groot dat ze mijn lidkaart gaan afnemen van mij. Want we gaan met vier kerels aankomen. Eén heeft een liedkaart. En wat er vaker gebeurde, dat ze een liedkaart... als het voor hen niet klopte, dat je een liedkaart had, dan namen ze je liedkaart weg. En dat is iets... Daarom begin ik daarmee in de essay, maar dat is iets dat mijn leven lang en voor veel mensen van mijn generatie en andere generatie onze ervaring in de samenleving is geweest. Dus je bent een of twee, je bent een van ons, je krijgt ruimte, je krijgt toegang. Maar vanaf het moment dat je iets zegt of doet waar dat wij ervan vinden dat dat niet klopt, dan wordt je liedkaart zo weer afgenomen van jou. Die kwetsbaarheid. Ja. En In de context van een nachtclub is dat zo duidelijk. Ik had nooit gedacht dat dat eigenlijk niet een spelregel is, niet alleen van een nachtclub, maar van bijna overal. En opnieuw komt die angst dan. Dus de angst van iets verkeerds doen, de angst van iets verkeerds zeggen, de angst van de verkeerde mensen mee te hebben, verkeerd in de ogen van wie toegang verleent en wie niet. Niet in jouw eigen ogen, want voor jou zijn dat allemaal je vrienden en je vriendinnen en je familie en de mensen voor wie je iets wilt doen. En dus de schizofrenie af en toe om te navigeren tussen jouw angsten, wat jij graag wilt doen, de verwachtingen van de mensen die zijn achtergebleven, maar tegelijkertijd de mensen die toegang verlenen, die nu zeggen je maakt deel van ons, maar je moet ook met hen opletten wat je zegt, wat je doet. Alles speelt zich op een keuze, op een woord, op een... Dus het is heel moeilijk. Ja, we willen graag kwetsbaar zijn, maar dat komt heel vaak met de prijs. En dus je probeert zo safe mogelijk eigenlijk te navigeren en je vergeet jezelf, je vergeet je pijn, je twijfels, je schaamte. En dan in mijn geval, na 36 jaar en 3 kinderen, en dan ben je plots in één keer in confrontatie met 35 jaar van je leven, dat je nooit hebt ontleed, nooit hebt bevraagd ook niet, wat ik ook heel raar vind. Je hebt nooit bevraagd of iets wel oké was of niet oké. Maar je draagt er wel de consequenties van. En die uiten zich heel vaak in jouw gemoedsrust, in jouw acties, in jouw daden, in jouw woorden, in jouw gedragspatronen. Dus ja, best wel ingewikkeld soms. Misha. En mijn gast is Ish Ait Hamu. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Pakkend en ook eerlijk, maar vooral verhelderend en een eye-opener. Zo mag je dit essay wel bestempelen. Het moois wat we delen heeft veel drama in zich, maar is ook zo mooi en invoelbaar geschreven. Ben er wel even stil van. Ish praat zo sexy, hashtag SITICD. Ish heeft nooit zijn eigen mening. In zijn woorden komt altijd voor ik ben het mee eens met. Het boek gaat over maatschappelijk relevante thema's, maar blijft toch te veel steken in het clichématige. Ik kan me niet aansluiten bij de hype en de maandenlange topplaats van dit boek in de Vlaamse bestsellerslijsten. Cecile, vlot, maar iets te moralistisch. Het mooiste dat we delen. Dit boek heeft letterlijk mijn ziel gecrushed, was zo hard aan het huilen niet normaal. Wijze gast, die is. Hashtag is Ait Hamu. Ja, enkele reacties. Wat is je bijgebleven van dit rijtje? De rare stemmen. De rare stemmen, ja. Ja, dat doen we expres. Want het zijn natuurlijk online reacties. Exact, en dan moet het eigenlijk ook een beetje gevoelloos klinken. Ja. Dat had ik begrepen. Maar dat blijft grappig. Maar ja, de... Moralistisch? Goh. Ja, ik zie het niet zo. Ik ervaar het niet zo. Maar ik kan me wel inbeelden dat het voor bepaalde mensen zo overkomt. Hè. Iedereen kijkt. Iedereen leest anders. Iedereen kijkt anders. Iedereen luistert anders. Maar ça va, ik ben een danser geweest een lange tijd. Dat is bij uitstek de plek van kritiek en interpretatie ook. Leer je ook daar hoe je ermee om moet gaan? Oh ja. Ik heb weinig issues met de feedback van mensen. Omdat ik heb 15 jaar lang gedanst, misschien zelfs ietsjes meer. En dat is dagelijks dat eigenlijk. Het is een kwestie van hoe dat je... De persoon die iets uit, start vanuit zelf een startpunt, vanuit verwachtingen, vanuit bagage, vanuit wat ze zoeken in het leven, wat ze zoeken uit kunst, wat ze zoeken uit... Dus dans heeft mij heel erg aangeleerd dat er niks objectief is. Alles is subjectief. En dus alles kan bestaan en alles mag bestaan en alle meningen kunnen en mogen bestaan. Nu, je kan er soms eens zijn en oneens mee zijn. Maar het is wel belangrijk als maker om altijd vrede te vinden met wat je graag hebt willen doen. En dat is iets waar ik altijd heel hard probeer te doen is alvast als ik iets aflever, dat het start vanuit mijn overtuiging dat het is wat dat ik wou doen en dat het ook het best mogelijke werkstuk dat ik op dat moment heb kunnen afleveren. En hopelijk met de tijd kijk ik de rug en denk ik van nou, dat was wat minder, dat betekent dat ik ben gegroeid ondertussen, maar op dat moment, voor elk van mijn boeken, elk werkstuk, elk film, elk, dat was het beste. Dat maakt je ook een soort van onschendbaar als iemand dus kritiek heeft. Dan denk je van ja, maar dit was gewoon het beste wat ik had kunnen afleveren op dit moment. Ja, los daarvan. Soms ben ik het ook oneens over iets dat wordt gezegd. En dan zeg ik, oh nee, daar ben ik het oneens mee. En dus daar vind ik ook vrede in. Maar daar heb ik ook vrede mee. Maar dat leer je echt met dans. Met dans, dat is misschien dan iets dat ik mensen zou aanraden als je last hebt met kritiek en zo. Dans leert je echt omdat je constant, het is geen kunstvorm waar dat je op je eentje bent. Enfin, zeker in de hiphopwereld. Dat is een kunstvorm waar je constant wordt beoordeeld door andere mensen. En dus ook leert omgaan met de beoordeling van andere mensen. En ook leert omgaan om jezelf niet weg te cijferen. Jouw mening over jezelf is even waardig dan de mening van iemand anders over jou. En dat is iets dat je nooit mag vergeten. Nu, soms kan je het ook eens zijn met iemand anders. Ja, ja, dat is eigenlijk, hier heb je wel gelijk, of dat had ik niet ingezien, maar jezelf niet wegcijferen, dat is wel, denk ik, als maker een allerbelangrijkste. Niet arrogant genoeg zijn om niet te luisteren en niet te groeien, maar tegelijkertijd ook niet jezelf wegcijferen, dat je geen enkel zelfvertrouwen hebt en ook niet gelooft in wat je doet, wat je maakt en wat je stem is. Ik bedoel, mijn stem is mijn stem en dat zal voor veel mensen heel aangenaam zijn. Ik kan me inbeelden ook voor mensen ook onaangenaam zijn. Ja, dat lijkt me juist heel moeilijk, bijvoorbeeld bij zangers en bij dansers, dat je instrument is je lichaam. Dus op het moment dat je kritiek krijgt op dat instrument, dan is het ook meteen kritiek op jou als persoon. Ja, maar ik denk ook als schrijver bijvoorbeeld. Hè, omdat uiteindelijk de oefening van het schrijven zelf, ja, zeker als mensen een boek lezen, dat is, uiteindelijk gaat het over jouw persoon zelf, over jouw visie over bepaalde zaken, over jouw stijl, over jouw toon, over jouw inzichten. Dus het is altijd heel persoonlijk, vind ik. Maar ja, ik weet niet hoe dat ik het best uitleg eigenlijk. Het is, nou, je zet het dus heel erg dan neer, een kritiekpunt van nou, dat is gewoon één mening. Ja, dat is één mening, dat, of verschillende meningen die sowieso bestaan en kunnen bestaan. Ik kan daar, en ik wil daar ook niets aan veranderen. Stel je voor dat ik een maker zou zijn die probeert iedereen aan dezelfde kant te laten gaan ten opzichte van hun meningen en zo. Dat is ik ben realistisch genoeg om te snappen dat dat een onmogelijke taak is. En eentje waar ik ook niet al te veel energie in moet stoppen. Mijn taak voornamelijk is om uit te pluizen wat ik wil vertellen. Dat is al een bijna onmogelijke taak, maar uitpluizen wat ik wil vertellen, hoe ik het wil vertellen. En dan uiteindelijk, En dan vertel je het op de best mogelijke manier. Maar dat is een beetje zoals film, zoals alles. Je kan een krant openstaan, iets zal 5 sterren krijgen, in een andere krant zal 2 sterren krijgen. En dat zijn 2 mensen die bestaan en die mening hebben, maar die kijken vanuit heel andere perspectieven naar iets. Dus, en ik heb daar ook zelf mening over, andermans werk dat ik lees. En sommige mensen vonden het geweldig. Ik dacht, dat was niet voor mij. En dan soms denk ik, ja, dit was ongelooflijk. Ik snap niet waarom dat mensen niet enthousiaster zijn. Maar gelukkig voor mezelf heb ik gedanst. Geluid van je jeugd. Ja. Ja, dit is een tekenfilm, ja, hè? Ja, dit is een tekenfilm. L'École des Champions. Ik ken het zelf niet. Nee. Wat voor tekenfilm was het? Voetbal. Het was een tekenfilm. Wij keken ik ben van Vilvoorde naast Brussel. En wij keken elke ochtend naar de Franse televisie. Die hadden we nog met de kabel. En toen had je een heleboel manga's. Animes. We keken daar allemaal naar en eentje ervan die ze lieten zien was L'École des Champions. Met Sébastien. Dat was de hoofdpersonage. Ik heb het al lang niet meer gehoord, maar dat brengt me meteen naar de keuken thuis vroeger. De hectische ochtend van 4 kinderen. Ik heb 2 broers en een oudere zus en iedereen die zich klaarmaakt en toch mijn moeder die boos wordt omdat we te lang blijven hangen voor de televisie, maar we moesten uitkijken. De aflevering was gedaan en net wanneer het gedaan was, waren we eigenlijk te laat om te vertrekken. Maar je probeert dan met je jas en halverwege toch je schoen aan te trekken in de laatste minuutjes. Dat brengt me meteen naar echt mijn jarenlang eigenlijk. De hele sfeer van allemaal samen thuis te zijn. Dat is iets dat ik niet te veel of niet al te vaak stil bij sta. Maar wel toch wel een bijzonder moment eigenlijk. Als ik zie hoe weinig ik nu mijn broers en zus en mijn ouders samen zie. Ik zie af en toe wel de een of de ander, maar allemaal samen. Dat is eigenlijk best wel een ongelooflijke ervaring. Die als je jonger bent, is vanzelfsprekend. Maar als je nu terugdenkt, dan denk ik van wauw. Dat brengt me echt meteen naar de warmte van vroeger en de ochtenden. En zorgeloos eigenlijk. Misschien is dat het woord. Maar zorgeloos. Iedereen zorgde voor mij. Ik was de jongste. Dus ik hoefde alleen maar te eten en Lekker de Champion te kijken. En je gedragen. En je gedragen. En ik werd naar school. Mijn moeder wandelde met mijn zus en mezelf naar school. En toen, op een oudere leeftijd, was mijn zus die met mij wandelde naar school. En en alles was op dat vlak was alles wel in orde. Ja, het klinkt als een heel liefdevol gezin. Oh ja, ik echt. Dat heb ik ook niet gekozen, dus ergens ook niet verdiend. Maar wat heb ik geluk gehad. Ja. En ook als laatste. Dat vind ik ook een geluk, dat ik als laatste van de familie op aarde werd gezet. En ik denk mijn ouders, zeker mijn ouders die van Marokko naar hier zijn gekomen. Een andere wereld, andere taal, cultuurschok. En die hebben dan mijn oudste broer, Mounir, van alles uitgeprobeerd. Wat ze hebben geleerd, hebben ze doorgegeven aan de tweede. En wat ze hebben geleerd, hebben ze doorgegeven aan mijn zus. En ik denk de beste software, de laatste operating system, de laatste update werd mij gegeven. Ja. En ik merk dat dat echt heel bepalend is geweest op heel wat vlakken in mijn leven. Keuzes die ik denk, toen ik 17 was, ben ik een jaartje naar Amerika gegaan met zo'n exchange program. Die vrijheid kreeg je? Ja, en ook los van de vrijheid was mijn broers en mijn zus besefte wat een ongelofelijke kans het was. En dus zij zorgden ervoor dat ze mijn ouders hebben kunnen overtuigen. Ah. Dus mijn oudste broer had dat nooit kunnen doen. Hij had geen advocaten bij wijze van spreken. Dus het zou mijn ouders zijn tegen zijn stem. En hij die zou uitleggen, wow, maar het is een mooie kans. En mijn ouders die het niet zouden begrijpen en zeggen van nee, want je gaat je enige kind niet sturen op 17-jarige leeftijd alleen een jaar naar Amerika. Maar mijn broers waren er om, waar dat ik tekortschoot in uitleg, om goed de context uit te leggen en ervoor te zorgen dat ze de opvolging zouden doen en dit en dat. En alleen dat maar. Ook de keuze van dans, de vrijheid van het laten dansen. Ik denk dat als eerste of tweede, zes als derde misschien, omdat dat was een nieuw ding. Dat was dan, nee, mensen gingen naar school om dokter te worden of tandarts te worden of boekhouder, advocaat, chirurg of wat dan ook, verpleger, verpleegster. Maar niet om te gaan dansen. Maar je hebt twee oudere broers en oudere zus die wel hier zijn geboren en gedogen, die de samenleving snappen, het systeem snappen en ook de opportuniteiten kunnen lezen en zien. Ja. Dus op dat vlak, het feit dat ik één in een warm gezin ben geboren. Een liefdevolle, een respectvolle, maar ook als laatste. Dat is echt, dat heeft mijn leven. Enfin, ik ben hier omdat ik als laatste ben. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja. En jij zei dat moet zijn Georgia on My Mind van Ray Charles. Ja. Waarom die muziek? Wel, ik was dus 17 en ik ging naar Amerika. En ik had jaren gedroomd om naar Amerika te gaan. En wat fijn is soms met een droom of iets dat je probeert op te bouwen, is dat het ontzettend veel van je tijd in beslag neemt. Maar daar is het moment wanneer dat je droom op zijn einde zit en dat je dan plots niet meer weet wat dat je met jezelf moet doen, wat dat je met je tijd moet doen. Je hebt zelfs geen volgende droom, je bent verloren. Ik heb de film gezien in 2015 in Amerika. Hij kwam toen uit. En dat was op het einde van mijn jaar. Dus ik ben jaar gebleven. En ik voelde al de stress en de paniek van terug te moeten keren naar een klein dorpje, Vlaams dorpje, Vilvoorde. Dus ik was helemaal verloren. En ik had de film gezien en dat liedje resoneerde heel sterk. En dat gaf me altijd een bepaalde rust. En ook voor in de film Ray Charles werd verbannen van Georgia, omdat hij was opgekomen voor een daad van racisme. En dan helemaal bijna op het einde van de film krijgt hij eigenlijk de Ray Charles Day in Georgia voor alles wat hij had verwezenlijkt. En dan spelen ze dat liedje plots. En dat was op dat moment ook een gevoel van het komt wel goed. Dus op een of andere manier is dat liedje altijd blijven steken. En elke keer dat het wat moeilijk gaat met mij, dan geeft het liedje mij wat rust. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said a Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I Georgia on my mind. Ray Charles, je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Ish Ait Hamou. En dit was zijn wankelplaat. Omdat het je deed denken aan een periode dat je droom was verwezenlijkt. En er was nog geen volgende droom. Nee. Wat werd die volgende droom? Goh. Ik dacht altijd in een verre, verre toekomst kan ik en zal ik een film maken. Dat was iets dat altijd bleef hangen in mijn hoofd. Ik ben opgegroeid met televisie, thuis tekenfilms, films. Maar dat leek me zo'n bijna onhaalbare kaart. Ja, ik wist niet, zelfs niet waar dat ik moest beginnen, waarmee ik moest beginnen. Maar vanaf dat moment, ik denk daarna toen ik terugkwam, ik dacht oké, nu ben ik de Engelse taal machtig. Misschien kan ik nu gaan beginnen werken aan iets dat zou kunnen lijken op een verhaal. En dat deed ik ook in het Engels. Alles wat ik ooit schreef in het begin al was altijd in het Engels. Maar een film maken, dat was mijn volgende, op mijn bucketlist was dat mijn ding, ja. Dat is ook gelukt. Ja, dat is mooi. En je zei van, onze ouders hebben ons een prachtige aanzet gegeven. Ze hebben de onmogelijke fysieke reis gemaakt. En laten wij nu onze emotionele reis starten. Ja. En in je essay omschrijf je ook dat dat je eigenlijk op zoek bent met de theorie van de één of twee naar patronen. Patronen die kunnen helpen om dingen te begrijpen, om terug te kijken met begrip. Is dat ook echt zo? Ben je zelf door deze theorie patronen gaan herkennen? Ja, zeker en vast. Zeker en vast. En veel hebben te maken ook met bepaalde gevoelens, maar ook veel hebben te maken met bijvoorbeeld een van die patronen van die één of twee is als je er begint na te denken over de cijfers één of twee, hoe vaak dat je ze terug zag komen. En als je de essay leest, hoe vaak dat je ze gaat zien terugkomen, niet geforceerd, dus in die zin van echt op realistische wijze waar dat je ze hebt gezien, begin je te snappen eigenlijk waarom dat je ook op een oudere leeftijd wordt geleid door het gevoel van angst op basis van die één of twee. Ik ben dan terug beginnen nadenken over mijn ouders eigenlijk. En dan dacht ik van ja, eigenlijk mijn ouders waren ook de één of twee van hun dorpen in Marokko. Ja. En eigenlijk die dynamieken die daar ontstonden als getuige van mijn ouders is hetzelfde als hier. Dat waren de verwachtingen dat ze elke zomer ook de terug zouden keren. En ook hier in Nederland, jullie kennen de portbagage. Elke zomer zagen jullie de Marokkanen in de buurt met een portbagage naar Marokko gaan. Wel, dat was om de verwachtingen van de achtergeblevenen in te lossen. Dat was niet zomaar om met een heleboel spullen te gaan naar Marokko, maar dat was omdat de familieleden en de vrienden en de buren, iedereen was aan het wachten dat je terugkwam de zomer om hen te helpen. Net zoals hier, als je terugkeert in de buurt, mensen zitten te wachten dat jij hen helpt. In onze context is het anders, maar ik dacht plots in één keer, ah ja, maar wat dat ik nu meemaak of wat dat ik voel en ervaar, dat hebben mijn ouders ook ervaren en gevoeld. En ik heb het misschien af en toe, of wij als generatie, onze ouders een beetje kwalijk genomen dat er niet genoeg werd gesproken over wat we voelden. En vaak werd van je klapt dichtbij op sommige momenten. Maar dan besef je in één keer, wauw, wat dat zij hebben en die emotionele reis moeten meemaken zoals ons. En die fysieke reis ook, van 3000 kilometer afstand van hun thuis, hun familie, hun dromen moeten opofferen. Alles moeten opofferen, zodat wij hier zouden kunnen zijn. En tegelijkertijd vond ik het pijnlijke is dat ik voelde als generatiegenoten, met mijn generatiegenoten, dat wij dat werk niet verder hebben gezet ergens. Wij hoeven geen fysieke reis mee te maken. Wij blijven hier, wij zijn hier. Maar we hebben die erfenis hebben we niet verder gezet. We zijn niet meer gaan praten met elkaar. We zijn niet meer gaan uitwisselen met elkaar om ervoor te zorgen dat wij ook als gemeenschap sterker kunnen worden, stappen vooruit kunnen zetten. En een van de redenen, denk ik ook, en dat beschrijf ik in de essay, is dat we ons leven lang hebben gefocust op de Vlaamse gemeenschap of de autochtone Nederlandse bevolking, alle energie erin stoppen om te bewijzen dat we goed waren. Integreren. Dat we goed waren, dat we deel uitmaakten, dat we echte Nederlanders waren of echte Belgen waren of dit. En alle energie gaat in het verzachten en het sussen van de angsten van de autochtone bevolking, dat wij elkaar zijn vergeten aan te moedigen. Hm. Elkaar zijn vergeten de pijnen uit te wisselen, maar ook elkaar zijn vergeten door te loodsen door die nieuwe werelden die we elk op een eilandje hadden ontdekt en elk hadden op ons eentje hadden proberen te verkennen. Al dat informatie, emotionele informatie, praktische informatie, dat hebben we nooit doorgegeven omdat al onze tijd was in het bewijzen van iedereen wou een knuffel Marokkaan worden. Iedereen wou om aanvaard te worden. Of tenminste, als één of twee, dan dacht je, oké, mijn taak is om ervoor te zorgen dat de autochtone Nederlander of de autochtone Vlaming weet dat wij goed zijn. Hm. Eigenlijk, dat is de bottom line. Wij moslims zijn goed. Wij Marokkanen zijn goed. Wij allochtonen zijn goed. En je verliest elkaar in de buurt, omdat al die energie gaat daarin, met alle drempels die daar ook bij komen. Dus je bent ieder je eigen strijd eigenlijk aan het voeren? Ja, voilà. Iedereen is op een eilandje een strijd aan het voeren. Ja. En eigenlijk wissel je weinig informatie uit met elkaar. Omdat die strijden komen vaak met pijn, teleurstellingen, verkeerde keuzes ook, maar schaamte. En je concurreert dus ook nog eens onderling. Je concurreert zo. Wij zeggen heel vaak, en dat zal ook hier zijn, we zouden meer samen moeten werken. We zouden meer echt samen moeten werken. Ja, en dat doen we niet genoeg. En dan is het niet zozeer zeggen van, wij kunnen dat niet of wat. Dan denk ik altijd van, oké, waarom doen we dat niet genoeg? Waarom lukt het ons dan toch niet als we zeggen dat we het willen doen. Want dan denk ik, ja, onbewust, als we met 10 zijn in een ruimte om samen te werken, één van ons zal een plekje krijgen. Ja. Dus je bent eigenlijk misschien heel hard je best aan het doen om iemand anders te helpen jouw droom te verwezenlijken. Mm. En soms is het ook om in te zien van oké, zo binair hoeven we niet meer te denken. We kunnen iemand helpen, maar tegelijkertijd ook samen iets opstarten, ook samen iets maken. Dus het ondernemen zelf, dat is iets dat we moeten kunnen inzien dat nu kan. Wij kunnen het heft zelf in handen nemen. Dat is heel veel dat we zelf kunnen doen en niet... We zijn ook niet meer in een samenleving waar dat we al te veel moeten wachten op iemand anders toegang om iets zelf op te bouwen. En er zijn geweldige mensen die dat hebben bewezen en die prachtige zaken doen zonder eigenlijk de toestemming te krijgen van de structuren die al bestaan en die eigenlijk zelf hun ding doen. Dus het is voor mijn generatie genoten soms een herprogrammering van hoe wij denken dat iets verwezenlijkt kan worden. Maar voel je ook daadwerkelijk dat er meer ruimte is voor die 3, 4, 5 en 6? Gelukkig, op sommige vlakken gelukkig wel. Ik zou heel cynisch zijn als ik er op dezelfde manier keek of als ik getuige was van wat dat ik 30 jaar getuige van was. Dus op vele vlakken is dat ook zo. En dat is ook iets dat ik probeer te beschrijven in de essays. Op het einde toe is dat we zijn verder. En de moeilijkheidsgraad zit erin om dat te kunnen inzien soms. Omdat opnieuw heel vaak als je nee krijgt, je eerste reflex kan zijn dat het de theorie van de 1 of 2 is. Omdat die je leven lang heeft plaatsgevonden. En het is soms om rationeel te kunnen omgaan met iets dat emotioneel is. Een afwijzing. Een afwijzing is emotioneel, maar je moet daar toch proberen om op een rationele manier, al is het maar om de oorsprong ervan te weten. En dat is, ik kan over mezelf gelukkig zeggen dat ik succesvol ben geweest in bepaalde zaken en dat ik eigenlijk kan genieten van een fijne positie en een uitdagende positie. Kan je daarvan genieten? Steeds meer. En de reden waarom steeds meer is omdat ik, en ik hoop dat het ook voelbaar is in mijn essay, steeds meer kan loslaten van datgene waar ik niet in controle van ben. En dat is... Ik besef dat ik een 1 of 2 ben, ik besef dat ik een positie heb en ik probeer dus zo open mogelijk te praten en te schrijven. Al is het maar zodat wie dan ook kan snappen dat ik probeer. En ik zal vaak teleurstellen en ik zal vaak tekortkomen, maar ik zal ook successen boeken, maar ik probeer. En ik probeer tenminste in een vorm van bewustzijn en niet zomaar onbewust van alles gaan uitproberen en dan niet snappen wat dat je precies doet, waarom dat je doet, waar dat je faalt en waar niet. Ik ben bewust van mijn omgeving, ik ben steeds maar bewuster, nog niet helemaal van mijn 36 jaar leven hier. En wat ook voor een land een sociaal experiment is geweest. Dat is ook zo. Dan zijn de gastarbeiders naar hier gebracht, maar dan niet denkende lang termijn. Dus heel veel heeft ter plekke moeten... Dingen hebben bedacht moeten worden en wij waren daar een soort van, ja, we waren daar het experiment ervan. En dus heel veel was fout. Sommige dingen waren goed. We zitten nu in een situatie waar veel zaken beter zijn, maar we zijn nog niet waar dat we moeten zijn. Maar ik kan steeds meer genieten, alleen maar omdat ik besef dat ik kan alleen maar mijn best doen en proberen zoveel mogelijk uit te pluizen voor mezelf. En dan wat ik denk relevant te zijn voor anderen, deel ik met anderen. Maar het blijft een zoektocht en dat is ook denk ik wel het fijne. Is dat het was een zoektocht, het is een zoektocht en het zal voor altijd een zoektocht zijn. Ik denk dat ik het nooit ga volledig uitpluizen voor mezelf. En alles verandert, de wereld verandert. Ja, want je zegt ook in je essay van je opvoeding is gekleurd door 2 begrippen. Volharding en dankbaarheid. Ja. En ik vind dankbaarheid altijd een moeilijk begrip. Ja. Toch? Van in hoeverre moet jij bijvoorbeeld dankbaar zijn dat je tot die 1 of 2 behoort? Of is dat gewoon puur te danken aan je eigen inspanning? Dat is een heel goede. Ik zal alvast mijn opvatting geven ten opzichte van wat mijn ouders mij hebben geleerd. Het is ook niet volledig objectief. Enfin, het is heel genuanceerd. Dus om terug te komen, heb ik gewerkt, hard gewerkt, ja. Ben ik als laatste geboren? Ja, daar ben ik dankbaar voor. Dat heeft een effect of een impact gehad op het werk dat ik heb geleverd. Maar als je dankbaarheid, als je de dankbaarheid van alles probeert weg te cijferen en ook niet inziet dat sommige of de positie die je vandaag hebt in jouw leven, waar dan ook, dat mede is gevormd door keuzes die jij niet hebt gemaakt, zaken die je ook niet hebt verdiend. En dat is voor mij de dankbaarheid. Is het, al is het maar bijvoorbeeld gezondheid. Ik ben gezond. Heb ik daar... Is dat het resultaat van al mijn keuzes? Eerlijk gezegd niet, want als ik kijk naar mijn eetpatronen, mijn slaappatronen, mijn relatie met mijn lichaam, ik denk niet dat ik de gezondheid op dat vlak, als je heel binair denkt, dat ik verdien om zo me fit te voelen of goed te voelen ten opzichte van de keuzes. Maar het is nu eenmaal zo dat in mijn genen, dat ik niet een bepaalde ziekte heb of wat dan ook. Dus dankbaarheid voor mij gaat niet enkel om de mensen of de structuren. In die zin, dat is vaak in het politieke spectrum wordt dat vaak gebruikt, in Vlaanderen zeker. Maar ook aan, jullie moeten dankbaar zijn dat jullie hier zijn. Jullie moeten dankbaar zijn dat jullie tenminste dit hebben, of naar school kunnen, of dit of dat. Daar ben ik met je eens. Op dat vlak is zoiets van, ik ben even dankbaar dan Jan en Thomas en Sarah. Want ik ben hier opgegroeid en dit en dat. Maar dat is een andere vorm, misschien meer een spirituele vorm van dankbaarheid. Maar dat ik denk van, dat zijn toch wel zaken waar dat ik niet voor heb. Niet heb verdiend en niet voor heb gekozen, maar die mij gewoon werden meegegeven. Het feit dat ik geboren ben in mijn gezin, door mijn ouders en mijn broers en mijn zussen, die ik ongelooflijk vind, daar heb ik ook niet... Actief iets voor hoeven doen. Nee. Dat weet mij zo, maar... Dus daar ben ik extreem dankbaar voor. En ik denk dat dat wel een vorm van loslaten ook is. En dat voor mij heel goed werkt, om dat nooit te vergeten. En thuis was dat... En zeker in de islamitische cultuur is dat iets dat heel centraal staat. Het is het volharden. En de dankbaarheid van datgene dat je hebt meegekregen waar je eigenlijk niet hebt verdiend, daar gaat het eigenlijk om. Het werd jou gegeven en dan is de vraag, wat ga je ermee doen? Maar het werd jou gegeven en het wordt sommige mensen ook niet gegeven. Sommige mensen, je kijkt naar de situatie in het Midden-Oosten en sommige mensen zijn daar geboren, dat is, maar de vraag is natuurlijk altijd, als mens zijnde, wat ga je doen met de gegevens die jou werden gegeven? Wat ga je ermee doen? Hier is een hele toffe anekdote dat de doorzettingsvermogen en de honger naar succes toont van Ish, al van heel jongs af aan. Ish was ongeveer 13 en ik was ongeveer 18 jaar oud. We waren allebei breakdancers, hip-hopdansers en we hadden op een zaterdagmorgen beide gehoord dat er een hele grote auditie aan de gang was. Maar die auditie was dicht bij de Duitse grens. We hadden geen toegang tot de wagen, nog hadden we de centjes om de trein te nemen. Dus we bekeken elkaar en we wisten onmiddellijk, wij moeten daar geraken. We weten niet hoe, maar we moeten daar geraken. We zijn dus alle twee te voet gestapt tot de afrit van de autostrade. We hebben ons duim opgestoken en we hebben 160 kilometer gelift tot de locatie. We hebben ons auditie afgelegd en we hebben weer al 160 kilometer gelift tot bij ons thuis. Fouad. Ja, Fouad Hachi, danser en jeugdvriend. Ja. Woont nu in Hawaii. Ja. is acteur geworden in Amerika. Ja. Het is wel een mooie anekdote die inderdaad laat zien hoe ver je gaat voor die droom. Ja, ik herinner me heel goed, Het grappige was dat toen we terugkwamen, als ik me niet vergis, hebben we het in twee keer, dus twee wagens de lift, ergens halverwege. En dan bleef er toch nog, denk ik, 60 of 70 kilometer. En de persoon pikte ons op en dat is echt waar gebeurd. En ze zei, waar ga je naartoe? We zeiden, we gaan naar Vilvoorde. En ze zei, we gaan ook naar Vilvoorde. Hoe dan? En ze hebben ons afgezet. Het was een familie, daar waren kinderen bij. En ze hebben ons afgezet in het midden, aan de kerk van Vilvoorde. Dat is echt pal in het midden van Vilvoorde. Dat was echt ongelooflijk. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Ja, ik heb nagedacht over wat en ik heb denk ik wel iets gevonden. Klinkt een beetje cliché, maar tegelijkertijd, ik denk dat er magische krachten achter zitten. Toen ik nog aan het dansen was, ik probeerde een dansvideo te maken. En dat was een vriend van mijn broer. Mijn broer maakte deel van een collectief. En hun collectief noemde Labo Artori. Labo Artori. En zij maakten allemaal kleine kort video's, humoristische video's. En ik zei, ik zou graag een film binnenmaken. En En hij zei, ah, dat klinkt logisch. Ik zei, hoezo? Hij zegt, ja, je danst toch? Ik zeg, ja. En hij zegt, ja, wel, ja, dansers denken heel erg in beelden. Als je een film wilt maken, dat gaat eigenlijk, als je daar goed in bent, dat zal wel lukken. Maar er is een gezegde dat zegt, alles start met een pen en een papier. Hij zegt, maar je moet eerst een verhaal neerpennen. Ik zei, oké, ik ga dan beginnen. Ik ga proberen om iets op papier te zetten. En hij haalde een balpen van hun collectief. En dat staat erop, 1000 Brussel, dat is de gemeente. En dan staat er Labor Artorie erop. En hij zei, hier begint eraan. En ik heb een balpen genomen. En ik ben beginnen schrijven aan iets dat een logline was. Een idee voor een verhaal. En dat verhaal is geëvolueerd en dit en dat. En dat is uiteindelijk de film geworden die we hebben gedraaid. En dan ben ik gestart met een balpen die ik heb ook gekregen. Dus ik dacht, ik ga de balpen meenemen en die ga ik achterlaten voor wie dan ook. Je denkt soms dat iets te groot voor hem of haar is of iets dat onmogelijk lijkt te zijn. En dan nooit vergeten dat alles start met een pen en een papier. Jij mag ook iets kiezen. Oh. Dit is achtergelaten door Maral Noshat Sharifi, schrijver. Een beeldje van het Colosseum. Ik ben vorig jaar geweest voor het eerst. Oh ja? Ja. En vond je het wat? Ik vond het ongelooflijk. Ja? Oh, oké. En dit is achtergelaten door Chris Bergström. Is een radiomaker en een podcastmaker. En hij wilde als kind wilde die altijd Indiana Jones worden. Oh, wow. En hij heeft dus Indiana Jones helemaal nagebouwd. En er zitten bewegende elementen in en lichtjes. Het is helemaal van Lego. The Lost Ark. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, ik dacht het wel dat ik het herkende. En ik maak er één van de twee uit. Ja. Oh, dat is ja. Snel de keuze. Ja. Keuze die snel ja, nou dan. Dit is echt ongelooflijk. Ik zal een berichtje sturen. Ik heb thuis in mijn werkruimte heb ik een bibliotheek met al mijn manga's. Ik ben een grote manga-fan. Ik heb al mijn manga's met een paar ook poppen en zo van manga's. En ik ga deze erbij zetten. Die gaat er prachtig uitzien. Oh, mooi. Nou, hartstikke goed. Oh, wat fijn. Dat had ik niet verwacht. En we eindigen met... Ik voel me nu slecht met mijn balpen. Nee, maar dat is heel symbolisch. Dat is ook heel mooi. Je zei aan het begin, ik heb de ander nodig om mezelf te kennen. Hoe goed ken je jezelf inmiddels? Op een schaal van 10 of... Ja, bijvoorbeeld. 7,5. Want wat mist nog? Wat ik nog niet weet. Ja, wat je nog niet snapt over jezelf. Wat ik nog moet ontdekken. Ja. Het zou me verbazen dat ik mezelf helemaal heb uitgepluist en dit en dat. Maar ik moet zeggen, en dat is dankzij twee zaken. Eén het schrijven en twee de mensen rondom mij heen. Ik heb echt boeiende gesprekken met vrienden van mij en familieleden. Dat zorgt ervoor dat je altijd... Ze belichten altijd wel iets van jou dat je misschien niet durft te zien meteen. En dan denk je erover na. En het schrijven is... Ik zou iedereen aanraden. Niet zozeer om een boek te publiceren of te schrijven of wat dan ook, maar een relatie op te bouwen met het schrijven. Omdat je... Dat is misschien een van de enige vormen om in gesprek te gaan met jezelf op de meest veilige manier. Ja. En ik zou iedereen aanraden om de stap zo snel mogelijk te maken om hopelijk binnen een geziene tijd je comfortabel genoeg te voelen. En je zou verrast zijn van hoeveel je over jezelf gaat ontdekken, maar hoe beter je kan voelen na een schrijfsessie. In welke vorm dan ook, maar gewoon de relatie. Het comfortabel en normaal maken dat je regelmatig met je pen en een kleine notebook dat je wat dingen noteert. Wat het ook is, maakt niet uit. Welke vorm maakt niet uit. Maar dat het deel uitmaakt van je routine. Net zoals de koffie 's morgens een routine is. Sport misschien een routine is. Wat je routine ook is, maar een relatie opbouwen met je pen en een papier is een lifesaver. Mooi. We eindigen met John Mayer en Edge of Desire. Waarom is dat het geluid van de liefde? Als je naar het liedje hoort, ik denk de compositie van het liedje, zijn stem John Mayer, maar ook de lyrics is voor mij, het is een actieve vorm van liefde. Als je er goed naar luistert en naar de tekst. Het is iemand die schreef over de actieve vorm van liefde. Is het niet alleen wachten en hopen en dromen, maar soms bepaalde zaken in vuur en vlam zetten. Mooi, dankjewel. Ish Ayit Hamou. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. We'll be right back. Radio 1. Twee uur, Annette.